Oui. У эфіры радыё Свабода. У пражскай студыі Алена Радкевіч і Ганна Соус. Дзень добры, сёння серада, 21 красавіка. У Мінску 7 гадзінаў. Сёння мы сярод іншага абмяркуем, чаму Александр Лукашэнка вырашыў даць прытулак Курманбеку Бакіеву. Паспрабуем спрагназаваць вынік беларуска-расейскага суду наконт мыта на нафту. Нагадаем пра абавязак здаваць адбіткі пальцаў, распавядзем пра дні беларускага слова ў Маскве. Прапануем ранішнія рубрыкі і анонс перадач, які выйдуць у эфір увечары. Але спачатку я нагадаю пра асноўныя міжнародныя падзеі. Вакол свету за 100 секундаў. Прэзідэнт міжнароднай арганізацыі грамадзянскай авіяцыі Раберта Кобе Гансалес заявіў, што паветраная прастора над Еўропай адкрыта для палётаў. Сёння ў найбуйнейшым у Еўропе лонданскім аэрапорце Хітроў прызямліўся пасажырскі самалёт, першы за час шасцідзённага парушэння авіязносінаў. З аўторка пачалі паступова адкрывацца еўрапейскія аэрапорты, зачыненыя з-за вывяржэння вулкану ў Ісландыі. Аднак хаос, які ўзнік у авіязносінах, яшчэ не пераадолены. Акрамя таго, навукоўцы асцерагаюцца новых выкідаў у атмасферу вулканічнага попелу. Выканаўца абавязкаў прэзідэнта Польшчы Браніслаў Камароўскі сёння абвесціць дату датэрміновых выбараў кіраўніка дзяржавы. Як чакаецца, яны будуць прызначаныя на чэрвень. Камароўскі вылучаны кандыдатам ад кіроўнай цэнтрысцкай партыі «Грамадзянская платформа», якую ўзначальвае прэм'ер-міністр Дональд Туск. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch заклікала часовы ўрад Кіргізстану правесці расследаванне гібелі 85 чалавек у сутыкненнях у Бішкеку, што прывяло да адстаўкі прэзідэнта Курманбека Бакіева. Паводле праваабаронцаў, у іх ёсць дадзеныя пра тое, што ў сутыкненнях вінаватыя як сілы бяспекі, так і самі дэманстранты. Бакіеў атрымаў прытулак у Беларусі. Пра намер правесці расследаванне і патрабаваць яго выдачы заявіў кіраўнік апарату ўраду Эдыль Байсалаў. Еўрапейскі звяз таксама заклікаў вызначыць вінаватых у падзеях у Бішкеку. Апошні дыктатар Аргентыны Рейнальда Біньёне асуджаны за парушэнне правоў чалавека і злачынства вайсковага рэжыму і пакараны 25 гадамі турмы. Суд пастанавіў, што Рейнальда Біньёне датычны да 56 выпадкаў катаванняў, выкраданняў і незаконнага ўтрымання людзей пад вартай на ваеннай базе на ўскрайку Буэнас-Айреса ў 1976-1983 годах падчас кіравання ваеннай хунты. Гэты прысуд стаў першым выпадкам, калі 82-гадовы экс-дыктатар быў асуджаны за парушэнне правоў чалавека. У Харкаве сёння сустракаюцца прэзідэнт Расіі Дмітрий Медведзеў з прэзідэнтам Украіны Віктарам Януковічам, каб абмеркаваць цану расійскага газу для Украіны. Ганна Соус, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнароднай інфармацыі а 7:30. 7:03 цяпер у Менску, і зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Якімі палітычнымі матывамі можна патлумачыць рашэнне Александра Лукашэнкі даць прытулак у Менску Курманбеку Бакіеву? Сёння эканамічны суд СНД разгледзіць пазоў Беларусі да Расіі ў пытаннях экспарту нафты. Пачынае дзейнічаць закон пра абавязковую дактыляскапію. У Маскве распачынаецца літаратурны фэст «Дні беларускага слова». Вы пачуеце таксама ранішнія рубрыкі «Бліц-аналіз», «Агляд прэсы», «Барды свабоды» і «Прагноз надвор'я». Сёння ў Беларусі чакаецца каля 17 градусаў цяпла. Сонечна, без ападкаў. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Александр Лукашэнка выступіў у нацыянальным сходзе са штогадовым пасланнем. Трохгадзінны выступ трансляваўся ў наўпроставым эфіры ўсіх агульнанацыянальных тэлеканалаў і радыё. Галоўнай навіной стала заява пра тое, што зрынуты прэзідэнт Бакіеў з сям'ёй знаходзіцца ў Менску. Кіраўнік Беларусі, адказваючы на пытанні дэпутатаў, паведаміў, што сям'я Курманбека Бакіева была дастаўленая ў Менск на асабістае даручэнне Александра Лукашэнкі. Усяго 4 чалавекі, цяпер з імі працуюць лекары. В понедельник я поручил соответствующим службам, чтобы организовали переправку Бакиева в Минск. По его просьбе он об этом просил не единожды, и хоть тут были закрытые аэропорты и прочее, это ваши проблемы, военные люди, чтобы Бакиев был в Минске. Ночью в понедельник он был в Минске. Они сегодня находятся у нас под защитой нашего государства и лично вашего президента. Александр Лукашенко пры гэтым заявіў, што па-ранейшаму лічыць Бакіева прэзідэнтам Кіргістану, а таксама даручыў даслаць кіргізскаму народу гуманітарную дапамогу. Кіраўнік апарату часовага ўраду Кіргістану Эдзіль Байсалаў заявіў Радыё Свабода, што пасля расследавання новая кіргізская ўлада запатрабуе, каб Курманбека Бакіева прыцягнулі да адказнасці за злачынствы супраць кіргізскага народу. Мы не будем спорить с Александром Григорьевичем. Мы с большим уважением относимся к руководству братской Беларуси. Возможно, у Александра Григорьевича не хватает информации, но тем не менее мы очень рады, то, что Курманбек Бакиев находится в пределах цивилизованного европейского государства. Мы надеемся, что государство Беларусь обеспечит Курманбеку Бакиеву защиту, безопасность, но в том числе с той целью, чтобы когда наступит то время, когда народ Кыргызстана обратится, государство Беларусь, с требованием предать Курманбека Бакиева в руки правосудия, нам не придется его искать, значит, по африканским каким-то лесам или пещерам азиатским, а мы приедем в центр Европы, и государство Беларусь, как член Организации Объединенных Наций, как член ОБСЕ, как член СНГ, выполнить свои обязательства в рамках Минской конвенции, которая заключена о выдаче уголовных преступников подозреваемых. Кіраўнік апарату часовага ўраду Кіргізстану Эдзіль Байсалаў. Пра афіцыйную рэакцыю Бішкеку на заяву Александра Лукашэнкі аб тым, што Бакіеў знаходзіцца ў Мінску, мы гаварылі з супрацоўніцай кіргізскай службы Радыё Свабода ў Бішкеку Гулаім Ашакеевай. Я разговаривала с членом временного правительства Эмиль Каптагаевым, и он сообщил, что пока Кыргызстан не собирается просить экстрадировать бывшего президента в страну, так как кыргызская власть ведет сейчас следственную работу, и если выяснится, что у Курманбека Бакиева есть вина о том, что случилось 7 апреля, то кыргызская сторона будет обращаться в Белоруссию. Это первый вариант. И второй вариант также. Сам Курманбек Бакиев и руководитель временного правительства Роза Отумбаева, они просили от международного сообщества создать независимую международную комиссию об исследовании апрельских событий в Кыргызстане. И сейчас официальная реакция временного правительства тоже такова. Если такая комиссия будет создана, и она будет вести дело в Кыргызстане, и они выявят, если бывший президент Курманбек Бакиев причастен и обвинен, то они будут обращаться совместно международному сообществу, в том числе господину Лукашенко, об экстрадиции бывшего президента Кыргызстана. И они оставляют тоже выбор международному сообществу, как надо вести судебные дела. Это будет международный криминальный суд или суд Кыргызстана? Калега з кіргізскай службы Радыё Свабоды ў Бішкеку Гулаім Ашакеева прадставіла афіцыйную рэакцыю Кіргізстану на словы Александра Лукашэнкі. А як успрынялі гэтую інфармацыю ў кіргізскім грамадстве? Народ был возмущен, когда господина Бакиева вывели из Кыргызстана, потому что многие кыргызстанцы не хотели его выпустить из страны. Даже вчера, когда была информация, что бывший президент Кыргызстана находится или будет находиться в Минске, то здесь напротив белорусского посольства в Кыргызстане был такой стихийный маленький митинг. Многие люди уверены, что Курманбек Бакиев, это его вина, что случилась такая стрельба, и он будет стоять перед судом. И в то же время другое мнение, что они хотят, чтобы сохранить стабильность в Кыргызстане, это лучше, что он выехал из страны, что он находится далеко из Кыргызстана. Тем не менее, на юге, откуда родом сам Курманбек Бакиев, его братья, его сторонники организуют сейчас стихийные митинги. Они уверяют, что в скором времени Курманбек Бакиев вернется в родной регион, это южный регион Кыргызстана, и он дальше будет действовать как президент Кыргызстана. Супрацоўніца кіргізскай службы Радыё Свабоды ў Бішкеку Гулаім Ашакеева. Практыка прадстаўлення прытулку кіраўнікам замежных лідараў была ў СССР, калі Масква прымала ў сябе кіраўнікоў прасавецкіх рэжымаў. Так, у 1987 годзе ў Маскве пасяліўся старшыня рэвалюцыйнай рады Афганістану Бабрак Кармаль. З распадам СССР такая практыка ў краінах СНД захавалася. У 92 годзе Расія прыняла зрынутага прэзідэнта Азербайджану Аяза Муталібова. З 2005 году ў Расіі жыве былы былы прэзідэнт Кыргызстану Аскар Акаев, які быў зрынуты ў выніку рэвалюцыі тюльпану, якая прывяла да ўлады Курманбека Бакіева. Бліц-аналіз свабоды. Якімі палітычнымі матывамі можна патлумачыць рашэнне Александра Лукашэнкі даць прытулак у Менску Курманбеку Бакіеву? Ці сапраўды такі крок Менску можа раззлаваць Крэмль? Альбо гэты сцэнар можа быць узгоднены паміж бакамі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна. За столькі гадоў палітычнай кар'еры Александра Лукашэнкі мы ўжо прызвычаіліся, што ён рэдка што робіць нерацыянальна. Звычайна за самай такой эмацыйнай формай хаваюцца даволі відавочныя і рацыянальныя прычыны. На вашу думку, ці можна патлумачыць палітычнымі ці некімі іншымі прычынамі, чаму Александр Лукашэнка прыняў спадара Бакіева і чаму ён так сябе паводзіць, так яго актыўна абараняе? Па-першае, відавочна, што гэта яго рашэнне, яно падкрэслівае самастойнасць беларускага кіраўніка, так бы мовіць. Тое, што ён апошнім часам усё больш і больш стараецца дэманстраваць і ў адносінах да Расіі, і ў адносінах да Еўропы. Па-другое, я амаль упэўнена, што беларускі кіраўнік, кіргізскі сцэнар і тое, як да яго паставіліся Расія і Злучаныя Штаты, што іх адзіная пазіцыя аказалася, гэта вельмі-вельмі ўстрывожыла Мінск і Александра Лукашэнка асабіста. Таму я думаю, што такая спроба абараніць, дапамагчы Бакіеву, гэта прымерка касцюма Бакіева на сябе. Ну і трэці момант, я нагадаю, што у сына старэйшага Бакіева, Максіма Бакіева, вялікі бізнес, і па бізнесу са сваімі партнёрамі ён звязаны з Барысам Беразоўскім. У Барыса Беразоўскага, таксама як зараз пішуць кіргізскія СМІ, былі цесныя кантакты са спадаром Бакіевым, ён неаднойчы бываў у Кыргызстане. Таму я не выключаю, што і ў дадзеным выпадку магла быць нейкая просьба ад расійскага алігарха, і Александр Лукашэнка мог гэту просьбу выканаць. Наколькі вы падзяляеце тыя меркаванні, якія зараз выказваюцца беларускімі, расійскімі каментатарамі, што гэтыя дзеянні Лукашэнкі могуць у пэўным сэнсе раззлаваць Крэмль, могуць не спадабацца і Пуціну Медведзеву? Ці гэта больш такая фігура мовы і, в прынцыпе, нічога такога, акрамя рыторыкі, Лукашэнка не робіць, каб чарговы раз выклікаць незадавальненне расійскага кіраўніцтва? Я не думаю, што тут будзе нейкае такое ярка выказанае незадавальненне расійскага кіраўніцтва ў сувязі з тым, што Бакіеў аказаўся ў Мінску, бо ў любым выпадку нейкім чынам лёс прэзідэнта Кыргызстана павінен быў вырашыцца, і нейкае месца для яго павінна было знайсціся. І я нават не выключаю, што гэта нейкі такі сагласаваны сцэнар. Я не чакаю на гэта рэзкай нейкай рэакцыі, хаця у любым выпадку усе іншыя дзеянні Александра Лукашэнка і сённяшняе заяўленне ў парламенце, гэта сведчанне таго, што паміж Расіяй і Беларусцю ідзе вельмі-вельмі непросты гандаль, і, на жаль, ужо ў Мінска няма тых козыраў, якія былі раней. Бліц-аналіз свабоды. На пытанне Віталя Цыганкова адказала шэф-рэдактарка газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна. А вось стаўленне да ўчынку Александра Лукашэнкі слухачоў свабоды. Я считаю, совершил подвиг Александр Григорьевич. Но он очень правильно сделал по поводу семьи Бакиева. Там не поймешь, что бандитизм какой-то. Я хвалю его и пойду тоже голосовать его. Только из-за этого, что он молодец. Спас семью, спас человека. Вильдай Вильмидоровична, прибылый прихильник парадков Гитлера, сын ветерана войны, историк, былый директор СОГАСа, православный атеист, спочатку запрашает Милошевича, а после Бакиева на нашу родзиму. Мне здаётся, треба ему задуматься, а где же ему шукать притулок? Максимов в Гагском суде, рядом с Милошевичем, учитывая его 16-годовое президентство, и он это и получит. З Званкі на свабоду. Вашы водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні. На вашым радыё. Тэлефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Телефон аўтаадказнік уключаны ў гэтыя хвіліны, мы чакаем вашых званкоў. 7:15. Ганна Соус нагадае асноўныя беларускія падзеі. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Сёння эканамічны суд СНД вызначыць, ці будзе разглядацца пазоў афіцыйнага Менску да Расіі адносна правамернасці расійскага мыта на нафтапрадукты, якія пастаўляюцца ў Беларусь. Канфлікт пачаўся пасля падпісаных нафтавых дамоўленасцяў з Расіяй. Ад 21 красавіка ўступаюць у дзеянне змены ў закон аб дзяржаўнай дактыляскапічнай рэгістрацыі, паводле якіх адбіткі пальцаў мусяць збіраць ва ўсіх ваеннаабавязаных. Закон прадугледжвае таксама іншыя змены, якія даб'юцца на розных сферах жыцця. Зрынуты прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіёв ад панядзелка знаходзіцца ў Беларусі. Яму і ягонай сям'і аказваецца медычная дапамога. Пра гэта заявіў Аляксандр Лукашэнка. Прадстаўнік часовага ўраду Кыргызстану выказаў задавальненне, што Бакіёв знаходзіцца ў цывілізаванай еўрапейскай краіне, у тым ліку і з той прычыны, што гэта ў выпадку патрэбы аблегчыць яго пошук і выдачу. На працэсе ў Верхоўным судзе трое завінавачаных у справе Мікалая Утуховіча ў апошнім слове не прызналі сваёй віны. Цалкам віну прызнаў толькі Аляксандр Ларын. Міністэрства надзвычайных сітуацый і беларускі гідрамедыяцэнтр паведамляюць, што ніякіх кліматычных зменаў у Беларусі ў звязку з вывяржэннем вулкану ў Ісландыі не адбылося. У Беларусі праходзіць датэрміновае галасаванне на мясцовых выбарах. Яно будзе працягвацца да 24 красавіка ўключна. Упершыню можна галасаваць, не маючы з сабой пашпарту. У Маскве распачынаецца літаратурны фэст «Дні беларускага слова». На яго з Менску прыехала вялікая група пісьменнікаў, літаратуразнаўцаў, выдаўцоў і культуролягаў. Больш падрабязна на некаторыя з гэтых тэмаў мы пагаворым у нашай сённяшняй праграме. Я толькі нагадаю прагноз надвор'я. Сёння ў Беларусі чакаецца каля 17 градусаў цяпла, сонечна, без ападкаў. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз, як і кожную раніцу, агляд недзяржаўнага друку. Яго падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Тыднёвік «Наша Ніва». Асноўная тэма – гэта сенсацыя, агучаная Аляксандрам Лукашэнкам. Звергнуты прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіёв знаходзіцца ў Менску. Пра іншыя тэмы распавёў шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Скурко. Тэма мясцовых выбараў, якія чакаюць нас у бліжэйшы час. Аўтары спрабуюць разабрацца ў хітрасплясеннях, у новых і тактыцы ўлады, у якіх прыдумках апазіцыі даецца вялікі аналіз нават на некалькі старонак. Ну, варта звярнуць увагу на артыкул пра тое, што гіпермаркеты таксама падманваюць. Аўтар аналізуе тыя дробныя хітрыкі, на якія ідуць удальнікі гіпермаркетаў, каб ці больш куплялі ў іх тавару. Таксама выдатнае апавяданне Паўла Касцюкевіча «Айчына кантрабанда» друкуецца ў гэтым нумары. Таксама чытачы могуць пабачыць аналіз новага фільму Аляксандра Кананавіча «Дастыш фантастыш» і пабачыць «Шеўрале Янкі Купалы», якое было адрэстаўравана і выстаўленае на гэтым тыдні, якое зараз каштуе 100 тысяч еўро, нават без уліку таго, хто ім валодаў. Тыднёвік «Бабруйскі кур'ер» адкрывае нумар матэрыялам. Бабруйская міліцыя затрымала і збіла депутата, журналіста, сябра БРСМ, распавядае журналіст Віктар Качан. Журналіст гэтага «Бабруйскі кур'ер» Ерген Васкович быў збіты падчас хакейнага матча «ЗША-Беларусь», які адбываўся ў неделю 18 красавіка. Ён прысутнічаў на матчы ў якасці гледача, у руках трымаў гістарычны сімвал Беларусі бел чырвона-белы сцяг. Ось і праз 10 хвілін пасля пачатку гульні да яго звярнуўся ахоўнік спартыўнага комплекса, які патрабаваў, каб ён пайшоў з ім да выхаду з трыбуны. Наш журналіст падпарадкаваўся гэтаму патрабаванню, і на лесвічнай пляцоўцы на яго накінуліся два міліцыянты, заламілі рукі, адвялі ў пакой для выдачы спартыўнага інвентара, і там нанеслі яму некалькі удараў у жывот, па ныркам, па нагам, абшукалі. На яго склалі пратакол аб дробным хуліганстве і звінавацілі яго ў парушэнні грамадскага парадку. Пасля гэтага яго даставілі ў мясцовае аддзяленне міліцыі, дзе яго патрымалі цэлую ноч, а раніцы направілі ў суд. Суд направілі справу на дапрацоўку. Ну, а зараз ён напісаў заяву прокуратуры журналіст, зараз на нашай газеты праводзіць сваё ўласнае расследаванне. Радыё Свабода, 7:19. Ад 21 красавіка ўступаюць у дзеянне змены ў закон аб дзяржаўнай дактыляскапічнай рэгістрацыі, паводле якіх адбіткі пальцаў мусяць збіраць ва ўсіх ваеннаабавязаных. Закон прадугледжвае таксама іншыя змены, якія даб'юцца на розных сферах жыцця. Дэталі высвятляў Алег Груздзіловіч. Як патлумачылі напярэдадні ў Міністэрстве ўнутраных справ, пашыраная дактыласкапічная рэгістрацыя дазволіць выкарыстоўваць інфармацыю не толькі для барацьбы са злачыннасцю, але і ў іншых галінах. У банкаўскім сектары, сацыяльнай сферы, транспарце, камунікацыях, медыцыне, кантролі фізічнага доступу да базаў дадзеных. Больш пэўна патлумачыць, як цяпер будуць выкарыстоўваць пальчыкі міліцыянты, чыноўнікі ў пагонах не бяруцца. У Міністэрстве ўнутраных справ кажуць, што пэўныя праекты яшчэ распрацоўваюць у зацікаўленых установах, таму казаць пра гэта рана. Блому майору міліцыі з Віцебску Сергею Прасюкевічу давялося працаваць у аддзеле, які займаўся зборам адбіткаў пальцаў. Сергей Прасюкевіч. Я работал на этой системе непосредственно. Достаточно много преступлений раскрывалось. Как ее можно использовать где-то по-другому в обычной повседневной жизни, не представляю. Как в медицине будет использоваться это? В банковском секторе, ну, как бы теоретически это можно сделать, но на практике, я считаю, это полная глупость. Это не нужно абсолютно. Смысл в чем? Что это можно использовать там, где нужна идентификация личности. Причем без наличия документов. Практическое применение, кроме как раскрытия преступлений, я не вижу. У эканаміста Ярослава Раманчука я спытаўся, ці можа прыдацца ў банкаўскай сферы база адбіткаў пальцаў, сабраных ва ўсіх ваеннаабавязаных Беларусі. Ярослаў Раманчук сказаў, што з дапамогай адбіткаў пальцаў ужо можна заходзіць у кампутар, а значыць і на свой банкаўскі рахунак. Але адмыслоўцу не падабаецца тое, што беларускія спецслужбы могуць зрабіць тое самае, выкарыстаўшы адбітак з базы дадзеных. Склады і стабільнасць іх залежыць зусім ад іншых чыннікаў. Увогуле, калі ёсць вось такі падыход да прыватнай інфармацыі, то гэта сведчыць пра тое, што банкаўская сфера будзе хутчэй баяцца, чым вітаць такія меры беларускага ўраду. Не ведаю ні адной краіны свету, дзе б вось такая мера была б абавязковай і дзе б яна стала пазітыўным чыннікам развіцця фінансавай сістэмы. Праблема прымусовага збору адбіткаў пальцаў узнікла адразу пасля выбуху на праспекце Пераможца ў Менску 4 ліпеня 2008 году. Тады паводле падазрэння ў датычнасці да выбуху былі затрыманыя дзясяткі палітычных актывістаў, у якіх у турме ўзялі адбіткі пальцаў. Падазрэнні не пацвердзіліся, актывістаў улады выпусцілі на волю. А калі пачалі выклікаць на размову ў міліцыю іншых людзей, узнікла праблема. Шмат хто здаваць адбіткі пальцаў адмаўляўся. Праз пэўны час афіцыйныя асобы загаварылі пра падрыхтоўку зменаў у закон аб дзяржаўнай дактыласкапічнай рэгістрацыі, паводле якіх здача адбіткаў пальцаў для ваеннаабавязаных стане абавязковай. Закон, які ўступае ў сілу, прадугледжвае адміністрацыйную адказнасць за невыканне, якая, аднак, пэўна не акрэслена. Паводле праваабаронцы Алега Гулака, міліцыянты могуць выкарыстоўваць для пакарання артыкул адміністрацыйнага кодэксу аб пакаранні за невыкананне законных патрабаванняў прадстаўнікоў улады. Гэта штраф ад 20 до 50 базавых велічыняў. Адбіткі пальцаў у Беларусі абавязаны будуць здаць каля 2,5 мільёна чалавек. Менавіта столькі ў краіне ваеннаабавязаных. Гэта пераважна мужчыны ва ўзросце ад 20 да 55 гадоў. Паводле ўладаў, гэтая катэгорыя выбрана таму, што ў яе трапляе найбольш актыўная частка насельніцтва. З іх пачнецца паступовы пераход да ўсеагульнай дактыляскапічнай рэгістрацыі ў Беларусі. Вы слухаеце Радыё Свабода. І нагадаю, што за гадзіну да выхаду ў эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу незалежны тэлеканал Белсат. Напярэдадні 24-й гадавіны Чарнобыльскай трагедыі глядзі на Белсаце. У чацвер а 21:20 ток-шоу форум «Чарнобыль у нашых сэрцах». У пятніцу а 21:35 дакументальны фільм «Напрамінаваныя хлуснёй». У нядзелю а 18:30 глядзіце фільм «Белы ветразь над Прыпяццю». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіруэс» і «Астра». Болей інфармацыі на сайце www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце! А вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Маскве пачынаецца літаратурны фэст «Дні беларускага слова». На фэст з Менску прыехала вялікая група пісьменнікаў, літаратуразнаўцаў, выдаўцоў і культуролягаў. Яны выступяць на літаратурных вечарынах і возьмуць удзел у навысковых дыскусіях па праблемах сучасных літаратурных расійска-беларускіх сувязяў. Расказвае Валянціна Аксак. Літаратурны фэст «Дні беларускага слова» ў Маскве ладзіцца ўпершыню і ладзіцца з ініцыятывы расійскіх інтэлектуалаў, паведаміў нашаму радыё літаратар і выдавец Зміцер Вішнёў. Ён дапамагае маскоўскім арганізатарам у фармаванні складу беларускай групы ўдзельнікаў фэсту і складанні яго праграмы. На маёй памяці не сгадаю, подобного кшталту литературных фестивалей у России, белорусской литературы. Это международный фестиваль Дни белорусского слова. Вельми шмат организаций долучились до проведения этого мероприемства. Это Русский пен-центр, Державный академический университет гуманитарных наук, Культурный центр Булгаковский дом, Литературный салон классики 21-го столетия, часопис «Сучасная поэзия». Белорусскую литературу на этом фесте будут представлять прозаики и поэты Альгерд Бахаревич, Адам Глобус, Вольга Гапеева, Виктор Жибуль, Вера Бурлак, Оксана Спринчан, литературознавцы и культурологи Валентин Акудович, Ирина Скоропанова и иншие. Усе импрезы будут ладиться на пляцовках организаторов фесту. Выступы будут двухмовные, зазначил спадар Вишнёв. Выступы будут проходить практически все параллельно на белорусской и российской мовах. Практически все литераторы из Беларуси, которые будут представлять нашу Украину, яны уже перекладены на российскую мову и там прозвучать оригинальные переклады. Мне это, кажется, вельми важно. Фест «Дни белорусского слова» – это протяг международного фесту «Парадок словов», который прошел у Минску 9-11 красовика и является другой часткой культурной акции «Белорусский красовик». Оттемил один из российских организаторов – поэт Андрей Новиков. В рамках фестиваля будут проводиться круглые столы, как раз посвященные контактам русской и белорусских литератур, проблемам перевода с белорусского языка на русский. По выниках фесту переклады творов ягоных белорусских удельников мают з'явиться на сторонках шерагу ведущих российских литературных часописов. Рассказывала Валентина Аксак. И мы протягнем после обвестки про одну из наших сегодняшних вечеровых программ. У сегодняшней Рейшине обмянуть вёску Люлікіці СВК Люлікінскі немагчыма. У советские часы такие господарки называли по-морскому флягманами. Заробки у люлюках официально лічатся найвышэйшымі в районе. А 400 жыхароў сёлета нібы живут во умовах агрогородка. Правда, кажуть, не ведаючы и не жадаючы. Моё подорожжа у вёску Люлікі, что у Ивейскім районе. Своими уражениями от наведания люлюков Виталий Семашко поделится сегодня вечером после 18 годины. А теперь на годинниках 7 годинов и 27 хвилин. Сегодня экономичный суд СНД вызначит, ти будет разглядаться по зову официйного Минску до России относно правомерности российского мыта на нафтопродукты, которые поставляются в Беларусь. Конфликт начался после подписания нафтовых домовленностей с Россией. Я нагадаю, от 1 студеня продукты перепроцовки нафты, что поставляются из России, обкладаются мытом. Среди них и нафтохимичная сыровина для белорусских предприемств. Министерство юстиции Беларуси накировало позов у экономичный суд СНД, каб домагчыся отмены российского мыта. Лёс этого позова высветлял Алесь Дашчынскі. Прайшоў амаль месяц, і нарэшце суд вырашыў вызначыцца адносна гэтага пазову. Кіраўнік сакратарыяту эканамічнага суда СНД Грачя Сіманян сказаў корэспандэнту «Свабоды». Запланіравана судебнае заседанне завтра 15:00. Заседанне определяецца вопрос прыняцця производства или адказа прыняцця производства заявлення. Вопрос компетенции. Входит ли это компетенцию суда? Суд данный вопрос рассматривает коллегиально. Прысутнасць бакоў пакуль не абавязковая. Нагадаем, раней расейскі віцэ-прэм'ер Ігар Шувалаў заявіў, што Расія мае права прымяняць мыта і мае яўныя прававыя перавагі ў вырашэнні спрэчкі з афіцыйным Менскам аб пастаўках нафтапрадуктаў. Паводле крыніцы ў расійскім урадзе, уся гэтая судовая гісторыя не ёсць найпершай тэмай для расійскага боку. Абсалютна, вообще не на слуху. Прайшла інфармацыя в самом начале о том, што Беларусія падала іск, а ўсё з тех пор ніхто аб этом не гаварыць, ніхто не каментырует. Паводле крыніцы, пасля падпісання нафтавых дамоўленасцяў у Маскве з беларускім бокам не было кантактаў адносна нафтавага мыта. Якія перспектывы ў Беларусі выйграць суд? Кіраўнік цэнтра Мізэса Ярослаў Раманчук сказаў, што справа можа расцягнуцца не на адзін месяц. Шансов выиграть в этом суде минимальные, потому что сам факт, что Беларусь вернулась до этого суда, уже это фраза белорусской стороны. Потому что Россия это не та краина, якая вырашает конфликты такого рода про суды. Треба было бы совсем иначе подходить до этого питания. Какое бы решение не было вынесено этим судом, оно безумовно никакого правового значения для России иметь не будет, а еще больше погоршить стосунки между нашими краинами. Россия ведет себя сгодно с подписанными умовами, и то, что сегодня Лукашенко так наехал снова на Россию, свидетельствует про то, что он снова пытается просто с погрозами, шантажом нечто изменить, але безумно, это именно пока что его слабости, потому что он кроков конкретных для выхода из этой ситуации не робит. Он просто говорит. Якая перспектива у Беларуси выиграть суд? Меркование керовника Центру Мизеса Ярослава Романчука. Начинайте день со свободой. От понеделка до пятницы. От 7 до 8 раницы. У живым эфиры. Новины, надворья, репортажи, музыка, пресса, успамины. Стисла докладно по-белоруску. Не проспите свободы. Сем 7.30 в эфире «Радио Свобода». У Працкой студии по-ранейшему Алена Радкевич. И Ганна Соус. Еще раз день добрый. Сегодня середа, 21 красовика. Сегодня мы серед іншага абмярковываем, чаму Александр Лукашенко вырашил дать притулок Курманбеку Бакиеву. Мы еще протягнем гутарку про датерминовое голосование, почуем уражанні кандидата у депутаты, пропануем передачу «Барды свободы» про белорусскую бардовскую музыку и яе творцов. Але спачатку я нагадаю основные международные подзеі. Вакол свету за 100 секундаў. Президент Международной организации громадянской авиации Роберто Кобе Гонсалес заявил, что поветренная простора над Европой открыта для полетов. Однако хаос, який узник у авиазносинах, еще не переодолены. А кроме того, навыковцы остерегаются новых выкидов в атмосферу вулканичного попелу. Выконавца обовязков президента Польши Бронислав Комаровский сегодня обвести дату до терминовых выборов керовника державы. Как чекается, яны будут призначены на червень. Комаровский вылучены кандидатом от керовной центристской партии «Громадянская платформа». Международная правооборонная организация Human Rights Watch закликала часовый урад Киргизстану провести расследование гибели 85 человек в сутыкнениях у Бишкеку, что привело до отставки президента Курманбека Бакиева. Бакиев отрывал притулок у Беларуси. А пошний диктатор Аргентины Рейнальда Биньоне осуджены за порушение права человека и злочинство войскового режима на 25 годов тюрьмы. Суд постановил, что Рейнальда Биньоне дотычны до 56 выпадков катаванняў, выкраданняў і незаконнага ўтрымання людзей пад вартай на ваеннай базе на ўскрайку Буэнас-Айрэсу ў 1976-1983 годах падчас кіравання ваеннай хунты. У Харкаве сёння сустракаюцца прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў з прэзідэнтам Украіны Віктарам Януковічам, каб абмеркавацца на расійскага газу для Украіны. Напярэдадні пасля перамоваў са сваім украінскім калегам Мікалаем Азаравым, прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін аптымістычна выказаўся наконт магчымасці заключэння угоды. Новый урад Украины хочет снижения кошту российского газу. Международный комитет обороны журналистов опубликовал в авторок, что годовый доклад об нераскрытых забойствах журналистов. Самая дрянная признана ситуация у Ираку. У приведенном списке у 12 краинах налишивается по 5 нераскрытых забойств супрацовников СМИ, а у Ираку 88. У списке фигуруют Афганистан, Россия и Пакистан. У Китая сегодня день национальной жалобы по ахвярах землятрусу. Больше за 2000 человек за гинули у вынику могутного землятрусу, який отбылся на минулом тыдне на заходе Китаю. Все национальные телеканалы показывают жалобные церемонии, у яких взяли удел тысячи войсковцев, урадовцев и цивильных особов. Ганна Соус познайомила вас с международными новинами про шверц годины, и она еще раз нагадаю вам про новины белорусские, а я еще раз про темы сегодняшней программы. Якими політичними мотивами можна потлумачити рішення Олександра Лукашенка дати притулок у Мінську Курманбеку Бакиєву? 20 красавіка у Білорусі почалося датермінове голосування на місцевих виборах. Гость ефіру – кандидат у депутати Солігорського райсовету Олексій Волобуєв. У передачі «Барди свободи» розповідь про мінського барда Вадима Климовича і прогноз на дворі. Сьогодні в Білорусі чекається каля 17 градусів тепла, сонячно, без опадків.

Свобода нон-стоп. Слухай «Свободу» в інтернеті цілий день. От 6 раніці до полночі. Оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми. Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці. Адрес – свобода.org. Свобода нон-стоп. 7:39. 20 красавіка у Білорусі почалося датермінове голосування на місцевих виборах. Яно буде тягнутися до 24 красавіка уключно. Про деталі виборчої кампанії ми будемо розмовляти з гостем ефіру. Це кандидат у депутати Селігорського горсовету Олексій Волобою. Він на телефонній сувязі. Доброї раніці. Доброї раніці. Скажіть, учора ви повинні були провести дебати зі своїм суперником по виборчій окрузі. Дебати річ забита як для представників влади, так і опозиції. Хто був вашим опонентом? Моїм опонентом був мій конкурент по окрузі, місцевий начальник воєнкомату Валер Зеньшковський. І що, як пройшли дебати? Ми домовлялися з ним на дебати ще 2 тижні тому. Увесь час відбувалося таке узгоднення і питання, на що відказувати, і формату. Ми навіть були здивлені, що він погодився, бо це насамперед така з'ява в Білорусі трошки забита. Були, вельми навіть гэтым істешені, що ось будуть дебати. Але ж за півгодини до самих дебатів він потелефонував і відмовився. Тому прийшлося проводити їх у таким, гульня одні вороти були, я один, хто був на дебатах. Так, не пощастило Солігорську одновіть давно забиту традицію виборчих кампаній. Скажіть, будь ласка, а у чим, на вашу думку, ваша перевага над конкурентом? Чому виборщики повинні проголосувати за вас, а не за його? Як ви їм це доводите? Тому що я по сутності, а реально незалежний кандидат. Бо всі остатні, моя округа у самім місті одна альтернативна. В районі є ще 2 є, де є ще один незалежний кандидат тільки. А сенс у тим, що коли чоловік залежиться до влади, то він не може представляти людей на своїй виборчій окрузі, де так само ефективно і якісно, коли чоловік абсолютно незалежний. Бо він туди буде підпорядковуватися не тим людям, які його обирають, а просто владам, від яких він залежить. Ось почалося датермінове голосування, як я вже сказала. Які механізми контролю за ним є у вашій окрузі? Тут я ще просто не хотів би некоторі моменти розкривати, бо у нас вони є, але ж ми їх не хотіли би, так сказати, огучувати. Але ж насамперед, улічуючи те, що на місцевих виборах кандидат, принаймні у районах, йде по одному участку, то проконтролювати, є певні можливості проконтролювати підлік є. Тобто не треба покривати. Тяжко було б, наприклад, як у Мінську, там один кандидат, декілька участків, усі покрити назиранням і контролем, вельми складано. А у нас певні можливості є. А ці є в участкових комісіях представники Демсілов? Ні, на жаль, нема нікого. Нікого не включили, хоч я на свій участок накеровував 4 чоловіки. І було певне, це натурально певний такий відказ на те, як будуть відбуватися подліки, як будуть проводитися непосередньо вибори. Але ми не губляємо надії, бо є певні можливості, що застаються. Скажіть, а на яких темах ви засяроджуєтеся у часі агітації? У мене там 3 основних блоки – це здоров'я, едукація і такі розділи солігорські, європейські. Некоторі пункти менавіто тичаться місцевих проблем. По сутності всі тичаться місцевих проблем, але ж вони, бодай, не такі, як звичайно у кандидатів, там, відремонтувати дороги, а більш такі зв'язані, наприклад, у сфері едукації, це обміни школьників міжнародні, у сфері там солігорські, європейські. Там і підтримка інфраструктури міста, і підтримка малого бізнесу, конференції з цієї нагоди, програми некоторі. Так само є такий пункт, як потребування будівництва нової поліклініки, бо якби у Солігорську по-новому це питання, ще було б, мусило б бути знято у 91-му році. Як люди сприймають ці пункти вашої програми? З вашого пункту погляду, для ваших назирань, пойдуть вони голосувати? Пойдуть. Ми обійшли кожну квартиру, причому по два рази уся моя команда, я особисто. Я ще перший раз, коли збирали підписи, ми зайшли у кожну квартиру. І коли зараз разносили мою программу, и так само мы заходили в каждую квартиру, из рук в руки отдавали, расповедали. Тому отчувалось, что, безумовно, коли подлик удастся проконтролировать, то перемога мне обеспечена. Ну, вот вельми добре, что вы тут якраз эту умову и оговорили, коли подлик удастся проконтролировать. Я дякую гостю нашей сегодняшней программы. Нагадаю, это был кандидат и депутат Салігорського горсовета Алексей Валабую. Чому, на вашу думку, влада не хочет отменять массовое дотерміновое голосование? Такое питание мы же задали жихарам Гомелю. Улады зацікаўлены ў датэрміновым галасаванні, таму што гэта дадатковая магчымасць для фальсіфікацый. Вот это они знают. Я вам не скажу. Мне уже 8 лет, и так будет хорошо, и так хорошо. Досрочное голосование – это еще одна возможность манипулировать результатами голосования. Я не думала об этом. Не думала. Ведь все делается ради людей, ради народа. Кому как удобно. Не будет возможности 25-го проголосовать. Я сегодня проголосую. Это хорошо, это удобнее для людей. Досрочное голосование выгодно власти по двум причинам. Первая причина – она имеет возможность в течение этих 5 дней регулировать явку избирателей. Ну, а второе – в течение этого времени власть имеет возможность, в том числе, и влиять на результаты выборов. А пытание на улицах Гомеля. Вы слушаете «Радио Свобода» 7:45. И Ганна Соусе, как я и обещала, еще раз нагадаю основные белорусские темы. Вокруг Беларуси за 100 секунд. Сёння эканамічны суд СНД вызначыць, ці будзе разглядацца пазоў афіцыйнага Мінску да Расіі адносна правамернасці расійскага мыта на нафтапрадукты, якія пастаўляюцца ў Беларусь. Канфлікт пачаўся пасля падпісаных нафтавых дамоўленасцяў з Расіяй. Ад 21 красавіка ўступаюць у дзеянне змены ў закон аб дзяржаўнай дактыляскапічнай рэгістрацыі, паводле якіх адбіткі пальцаў мусяць збіраць ва ўсіх ваеннаабавязаных. Закон прадугледжвае таксама іншыя змены, якія даб'юцца на розных сферах жыцця. Зрынуты прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіёв ад панядзелка знаходзіцца ў Беларусі. Яму і ягонай сям'і аказваецца медычная дапамога. Пра гэта заявіў Аляксандр Лукашэнка. Прадстаўнік часовага ўраду Кыргызстану выказаў задавальненне, што Бакіёв знаходзіцца ў цывілізаванай еўрапейскай краіне, у тым ліку і з той прычыны, што гэта ў выпадку патрэбы аблегчыць яго пошук і выдачу. На працэсе ў Вярхоўным судзе трое завінавачаных у справе Мікалая Утуховіча ў апошнім слове не прызналі сваёй віны. Цалкам віну прызнаў толькі Аляксандр Ларын. Міністэрства надзвычайных сітуацый і беларускі гідрамедыяцэнтр паведамляюць, што ніякіх кліматычных зменаў у Беларусі ў звязку з вывяржэннем вулкану ў Ісляндыі не адбылося. У Беларусі праходзіць датэрміновае галасаванне на мясцовых выбарах. Яно будзе працягвацца да 24 красавіка ўключна. Упершыню можна галасаваць, не маючы з сабой пашпарту. У Маскве распачынаецца літаратурны фэст «Дні беларускага слова». На яго з Мінску прыехала вялікая група пісьменнікаў, літаратуразнаўцаў, выдаўцоў і культуролягаў. І некалькі слоў пра надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца каля 17 градусаў цяпла. Сонечна, без ападкаў. І працягнем выбарчую тэму. Вы чулі ўжо, што ў Беларусі працягваецца датэрміновае галасаванне на мясцовых выбарах, прычым упершыню галасаваць можна, не маючы з сабой пашпарту. Журналісты «Свабоды» ў рэгіёнах назіралі за сітуацыяй на выбарчых участках. Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік. Магілёўшчына. Ці актыўна галасавалі выбарцы ў першы дзень датэрміновага галасавання ў Магілёве? Ці ёсць нараканні да участковых камісіяў у кандыдатаў на дэпутацтва? Высвятляў наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў. На 12-ю гадзіну актыўнага галасавання на участку номер 52 не было. Сябры камісіі чыталі газеты. У невялікім пакоі парадак пільнаваў маёр міліцыі. У куце ціха сядзелі двое дзяўчат, назіральнікі. Старшыня участковай камісіі, ён жа і дырэктар школы, праводзіў настаўніцкую нараду у сваім службовым кабінеце. Паводле яго, ўсё для датэрмінового галасавання падрыхтавана. Я сейчас не могу в целом сказать, сколько вот на 12 часов проголосовало. Ну, человека 2-3, может, проголосовало. Уже 80. Поправляе старшыню камісіі сакратарка. У прадстаўніка рабочай клясы, апазіцыянера, актывіста незалежнага прафсаюзу Рад электроднай прамысловасці Алексея Павловскага, нараканні да камісіі ёсць. Стэнды мы прыгатовалі, не даюць разрыша получать информацию. Там у них на этом участке два разных округа избирательных. Непонятно, кто к какому относится. Сами не знают члены комиссии. Ну, даже нет описания округа, у моих надзиральников не будет. Но РБРСМ вот на этот участок подправляли, которые, естественно, ничего надзирать не будут. Они будут сидеть, как мышь под веником. Чакать каля школы тих выборцов, якія отдали свои голосы у перший день дотерминового голосования, довелося каля годины. Пошанцевало. Две кабеты признались, что уже проголосовали. У меня 25-го здесь не будет. К родителям поеду. На дачу поедем. Самое, что начинается работа на поле. Градинщина. Наш градинский корреспондент наведал два выборчих участки с кандидатом областны и городские советы Александрой Васильевич. Яна Волоченко, Объединенной Громадянской партии. Рассказывает Сергей Островцов. Мы с Александрой Васильевич наведали один участок. Это номер ИТИ. Номер 123. Да, 123. В интернате предприемство «Гродно Азот». И так само насупрать интернат «Другие азотовские». Поглядели, где висит там наглядная агитация кандидатов. Первое впечатление – это то, что кандидаты от власти, они висят четко на витрине, да, и программа, все. Мой же плакат висит внутри, на стенде, где-то там внизу в уголочке. В принципе, нельзя сказать, что это не соблюдение моего права. Но, с другой стороны, вы видите сразу, какое неравноправие идет. Вот теперь половина другой, за 3,5 годины проголосовало всего 5 человек. Дотерминово. Может быть, это связано с тем, что сняли обязательную явку на голосование, не гонят тех же студентов-рабочих голосовать. Но, с другой стороны, по мнению вот члена комиссии, можно было составлять, там, допустим, 2 дня досрочного голосования, и этого вполне достаточно, потому что 5 дней, это даже по мнению члена комиссии, это много. Мы с Александрой Васильевич наведали еще один участок для голосования. Номер 124. Так, 124. Я с удивлением узнала, что представитель партии БНФ Антусевич снялся с выборов, и вот в комиссии есть человек с его партией, даже вот этот человек как бы не знает причины, почему Антусевич снялся. Может быть, это одна из форм выражения протеста против вообще так называемого избирательного процесса в кавычках. Градинский корреспондент «Свободы» Михаил Корневич зауважил, что на участку номер 12 у городни сябры комиссии бавили час, назираючи по телевизии выступ Александра Лукашенко у Палаты представников. Гутару со старшиной комиссии Ларисой Хацько. Безальтернативные выборы. Только что проголосовал господар среднего веку. Цікавлюся, чему голосует дотерминово? Потому что у меня работа связана с командировками. Я в день выборов, возможно, не буду. Встречались сами с кандидатом? С кандидатом нет. А вот теперешнего депутата, который у вас еще выведается? Теперешнего? Фамилию не помню. Як почалося дотерміновое голосование в Берестовицьком районе, повідомив у «Свободі» Олег Ромашкевич, який балотується от Белорусской социал-демократичной партии «Громада» у областный совет. Сидели три женщины, пенсионерки, одна помоложе. Подошел, спитал, чому вы идете зараз голосовать, а не день выборов, чому вас так гоните. Ну, и они, как всегда, по-советски с такими дурнотами, типа, а может мы не доживем до 25-го? Выборчий регіональний огляд «Свободи» підрихтував В'ячеслав Кулік. На тему вибору виказуються і слухачі «Свободи». Проводить предварительное голосование в разгар предвыборной агитации в течение 4 дней – это не что иное, как политическое преступление. Лишь в день затишья перед основным днем голосования можно допустить предварительное голосование в строго ограниченное время, например, с 8 часов утра до 14 часов дня. Это было бы еще допустимо. Наш телефонный номер у Менску 266-39-52. Ён уключены круглые сутки. Телефонуйте, выказывайтесь ваши думки, меркаванні, зауваги и разваги прогучаць у наших программах. Вы так само можете покидать свои меркаванні на нашем сайте свобода.org, а так само писать нам по адресу Менск 5, поштовая скрынка 111. Поштовая скрынка 111. Погляд листов на свободу. Нам пишет Василь Волошко из Радашковича у Молодежинского района. Улада уже нават не гуляя у выборы, а цинично, никого не боючися, усих заполохавши, делить помеж собой депутатские кресла. Чьи интересы будут оборонять такие депутаты, усим зрозумело. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скрынка 111». Агляд лістоў на свабоду прагучыць сёння ў нашай вечаровай праграме. І на гэтым беларуская служба радыё «Свабода» завяршае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Нагадаю, сёння мы сярод іншага абмяркоўвалі, чаму Александр Лукашэнка вырашыў даць прытулак Курманбеку Бакіеву. Спрабавалі спрагназаваць вынік беларуска-расійскага суду на конт мыта на нафту, нагадвалі пра абавязак здаваць ад сёння адбіткі пальцаў, распавядалі пра дні беларускага слова ў Маскве, гутарылі на іншыя тэмы, працяг якіх сёння ўвечары пасля 18 гадзіны. Заставайцеся са свабодай і яшчэ 6 хвілінаў са Зміцерам Бартосікам і ягоным гостем. Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць песні менскага праграміста Вадзіма Клімовіча. Гэтага чалавека можна часам пачуць на паэтычных і бардаўскіх вечарынах, што ладзяцца ў сталічных музеях і клубах, а таксама пабачыць на канцэртах. Самай яскравай імпрэзай апошняга часу Вадзім называе менскі канцэрт групы «Рамштайн». На концерте «Рамштайн». Это, конечно, музыка своя особливая. Я не фанат этой музыки. Мне подобаются особенные речи, да, подобаются. Але что меня уразило, насколько якостно люди працуют и насколько якостно они робят шоу. Конечно, нас такого и близко нема. Это грандиозное видовище. Это гук, які мне падаецца лепшым на запісы на канцэрце, і зразумела, што гэта жывы гук. Вось, канешне, гэта цяжкая музыка, гэта камусьці падабаецца, камусьці не, але відовішча неверагоднае, спецэфекты, іскры, всё гэта не проста так выбухае, гэта прыгожа. Гэта калі ідзе, працуе дым-машына, то яна не проста напаўняе сцэну дымам. Ён ідзе ў некім канкрэтным накірунку, ствараецца нейкі такі вот малюнак, такі эфектны. Ну, уражвае, што казаць, уражвае, як людзі ўмеюць паставіць сапраўдны канцэрт. І жывы гук, гэта ўсё-такі жывы гук. А што за публіка там была? Ну, па-першае, было шмат дарослых. Па-другое, звычайныя людзі. Звычайныя людзі, прычым, выглядаюць вельмі інтэлігентна. І такіх была абсалютная большасць. Такія дзяўчынкі інтэлігентныя на высокіх абцасах. Таксама сем'і. І прычым, это людзі ўжо сталыя, у якіх дзеці там ўжо... Там, от, была дзяўчынка там ўжо гадоў, я ну не ведаю, ну 16. Яе бацькі, брат. Таксама бачыў, напрыклад, маці з 8-гадовым хлопчыком. То есть публіка такая звычайная. Вось. Ну, я таксама думаю, што ўсё-такі людзі ведаюць, што гэты гурт робіць адно з лепшых шоў. І таму я шмат хто пайшоў паглядзець на гэта. Таму што музыка, канешне, спецыфічная, што казаць. Мы свечкай белаю запалім цішыню, убачым у кілішках воцвет сцяга. За што і за каго пілі ў даўніну, нам памяць неўміручая раскажа, нам памяць неўміручая раскажа. Чырвонае віно стагоддзямі зіхціць, чырвонае віно чакае белых рук. Чырвонае віно мы разам-разам будзем піць, чырвонае віно за нашу Беларусь. Чырвонае віно мы разам-разам будзем піць, чырвонае віно за нашу Беларусь. І мы успомнім мора той крыві, што выпіта было з краіны нашай. І не забудзем выпіць, выпіць, каб жылі,